Musika kontserbatorioa martxotik ekainera etxia izan da. Batzuek urte bukaeran kurtso bakar bat ukantzuten eta udako bakantzak. Sartzea eta gero behiz ere ikasketa prozesua moztua. Urte hau nolakoa izan den kondatzen digu, Marina Beheretxe, Baionako kontserbatorioko ajabita erakasleak. Biziki berezia eta ikasleentzat zinez oso txarra, zeren eta ikasketak moztuak dira. Ez gira ontsa hartzen hor kanpotik, baina egia da adibidez hasi duen ikasle batentzat. Aurten edo joan den urtean biziki komplikatua da ongi ikastea, zeren eta ara, ez gaituzte zinez beti ikusten, behar den bezala ikusten, eta kurtsuak ez dira normalak, ez dira nahi ditugun bezala, beraz biziki komplikatua da. Maialen Bege musika eta kantu erakaslea da. Bere kasuan nola pasatzen den esplikatzen digu. Hamabostetik hasiko gira ere musika klaseak, baina bakarrik aurrekin. Eta ere hamabostean segituko naiz klaseak emaiten kantu klaseak, baina beti bertsio virtualarekin ala ere. Adibidez, nire musika klaseak aurrekin, badira jokoainitz ezin ditugunak egin bertsio virtuala, eta ere kantu klaseak ez dira berdinak bertsio virtualean, zena bertsio virtual hori kontaktuak entzen gaitu, gizaki kontaktu hori, eta urte honetan kasi dut behar nintzela moldatu, eta ere genuela galdu behar desio hori gauzak egitea, musika egitea, kantatzea. Musika eta kantuaren garrantzia azpimarratu digu Maialen Begek. Virtualera moldatu behar izan dute bai erakasle eta bai ikasleek. Horren trabak eta mugak nabariak dira eta espero dute laster normaltasunera itzultzeko baimena ukanen dutela.